सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 11 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता व स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बपदादरुष्टाद् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमल महातुभ्यो नम सर्वेभ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो सर मत कोई खास आई नहीं है हम लोग कह दें कुछ कह देंगे आप बताओ कोई हमारे तो एक ही बात है कि सब परमात्मा है अब आदमी हो चाहिए खास बात है मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मेरे मेरे सिवाय दूसरी कोई बात किंचित मात्र भी नहीं है किंचित मात्र मैं हूँ केवल मैं हूँ अहम एव न मत्तो अन्यत अहम एव न मत्तो अन्यत मैं ही हूँ मेरे सिवाय अन्यत नहीं है इतनी बुद्धि एक ही बात एक परमात्मा ही है एक परमात्मा ही है दूसरा कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं गुण होना संभव नहीं एक परमात्मा ही है ये बात खास बात है सब संसार मात्र दिखता ये सब भगवान का स्वरूप और इनकी चेष्टा हो रही सब लीला वो लीला तरह तरह की हो रही है वो परमात्मा की लीला है सब तरह की चीज है सब लीला सब भगवान का स्वरूप है यह सार बात है सबके ग्रहण करने की एकदम सार बात वासुदेव सर्वम ऐसा जो महात्मा वो दुर्लभ है महात्मा के लक्षण बताए ये महात्मा कैसा होना चाहिए कि जिस दृष्टि में सब कुछ भगवान है सब कुछ भगवान ही है वो महात्मा है ऐसा महात्मा दुर्लभ है मानो ऐसा महात्मा कम होते वो महात्मा अपने सब बन जाओ सब जितने भाई बहन ऐसे सब के हृदय में यही हो ये परमात्मा है सब परमात्मा ही है सब कुछ केवल परमात्मा ही है हम ही वो न बचो शनकादिकों ने ब्रह्मा जी से पूछा था तो ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया उसने लिखा वो कर्म थी काम करने में संसार की रचना में लगे थे उस काम में लगे हुए थे इस वास्ते ख्याल नहीं आया तो हर्ष भगवान ने कहा तो हर्ष भगवान ने यही कहा कि प्रश्न ये था, मन विषयों में लग गया और मन विषयों में विषय मन में फंस गए, विषय संसार के तो मन में बस गए और मन विषयों में लग गया, अब इनको कैसे सुलझावे? तो उत्तर दिया कि मेरे रूप में स्थित होकर ये दोनों को छोड़ दे, विषय को और मन को दोनों को छोड़ दे और केवल मैं ही हूँ। मद रूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में स्थित होकर ये दोनों को छोड़ दे, मन विषय दोनों छोड़ दे, मैं रहा हूँ केवल मैं रहा हूँ। वहां ही ये श्लोक आते हैं, जो श्लोक है मनसा वत्सा दृष्टिया, मन से वत्स से दृष्टि से, मनसा वत्सा दृष्टिया अग्रीहते अन्य इंद्री, अन्य जो इंद्रिया है इन्हीं से जो ग्रहण किया जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है और स्पर्श किया जाता है, गंध ले जाती है, जीभ से चखा जाता है, इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वो मैं ही हूँ, जो ग्रहण किया जाता है शब्द रूप से पकड़े तो मैं ही हूँ, स्पर्श रूप से स्पर्श करे तो मैं ही हूँ, गंध रूप से आवे तो मैं ही हूँ और रस रूप से आवे जीव भागे जा तो मैं ही हूँ, और इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाओ आम एव न पाते होने तो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। इसमें एक भाई ने पूछा कि ये दृढ़ कैसे हो? दृढ़ अदृढ़ बात ही नहीं है, ये तो देखते ही और सुनते ही बात हो जाके मैं ही हूँ, न मत वाले तो और मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ। कैसी एक उत्तम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी शुद्ध बात है। अगर देखना हो काम है न मत तो अन्यत, मेरे सिवाय कुछ ही नहीं, सब मैं हूँ, सब भगवान है। इतनी सरल बात है, इतनी सीधी बात है, सब अपने भाई बहन इसमें एक परमात्मा है, परमात्मा है। मान लें जैसे गंगा जी को मानते हैं, क्या है गंगा जी है उनका, बन गए आप अकेले सब कुछ, एक आज अकेले परमात्मा ही बन गए, नाम धरा संसार, नाम धरा संसार, अकेले परमात्मा अकेले ही बन गए आप अकेले सब कुछ, एको हम बहुश्याम, एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो गए। कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। आप अकेले सब कुछ बन गए, आप अकेले सब कुछ, आप एक लग गए, देखने में सुनने में मन करने में जो आता है वो परमात्मा ही है, इसको मान ले, इसको स्वीकार कर दे, अब उसे उसे महात्मा बन जाएंगे। असली बात है अहम एव न मत्तो अन्यत, अहम एव मैं ही हूँ केवल, मेरे सिवाय और वो यही नहीं, इसको स्वीकार कर लिया परमात्मा है। बड़ी सरलता से अनेक रूप से, अनेक रूप से, एक ही मैं अनेक रूप से बड़ा हूँ, अभी मान लो, अभी स्वीकार कर लो, बस पूर्ण पूर्ण हो गया। एक शून्य बात है, आम ही होना मत हो, बुद्धि धर्म, क्योंकि उपनिषद में भगवान ने कहा है एकाकी नरमते, एक लगा भगवान अचित नहीं लगा तो एक ही मैं बहुत रूप से हो जाऊं, बहुत रूप से होकर खेलने लगे तो एक एक ही भगवान एक राधा जी बन गए आधे से कृष्ण बन गए और सब खेल बन गया खेल। तो राधा जी ने खेल ही समझा, भगवान का शिवाय कुछ समझा नहीं, दूसरा खेल में रहते हुए तो खिलौनों को मूल दे दिया। खिलौना खेलने के लिए होता है, खेलने खेल खिलौने कोई तत्व तो नहीं है, उसमें लग गए। वो खिलौने में लगने से संसार हो गया। अब खिलौनों में न लग जाए भगवान में लग जाए, भगवान है, खिलौना भी भगवान ही है, व्यक्तियों भी भगवान ही है, वस्तु भी भगवान ही है। कितनी सुगम बात, कितनी श्रेष्ठ बात है, आमे वो नाम तो स्वतः स्वभाव। एक नाथ जी महाराज परिक्रमा आए तो ब्राह्मण देवता पहुंचे तो कहते एक नाथ आवेगा पटना आवेगा, तो आए तो छोटे बच्चे को देखा था, जवान हो गया, वो बात करने से पहचानते नहीं थे। और पत्र दिया गुरु जी का, वो पत्र लिया गुरु जी का, देखा तो अपने कपड़ा धर के ऊपर आदर से धर दिया, परिक्रमा करी, दंडवत करी, नमस्कार किया, फिर पत्र में पढ़ा, उसमें लिखा कि तुम वहीं रहना वहीं बैठ। वो बीच मेरे घर दूर है, घर खास घर था, वो दूर था, तो वहीं रहना वहीं बैठ, घर पर नहीं गए। महाराज कहना है तुम वहीं घर पर ही रहना, तो वहीं रहना वहीं बैठ, वहीं घर बना। वहीं दादी माँ आ गई, दादी माँ बूढ़ी हो गई, चिंता नहीं मेरे का मेरे का जैसे दादी माँ ने उस ब्राह्मण देवता ने कि एक नाथ है ही ऐसा माना, ऐसे ही आप लोगों ने परमात्मा है ही, ये परमात्मा है ऐसा मान ले, एक नाथ है एक परमात्मा, ये परमात्मा है, निहाल हो जाए, बड़ी भारी बात है। जीव सफल हो जाए, अपना जन्म सफल हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा, एक बात को मान ले, परमात्मा है, उनकी लीला है, सभी परमात्मा है। कैसी बढ़िया बात है, सब वेदों का सार है, शास्त्रों का सार है, जन्म के लिए बढ़िया से बढ़िया है, केवल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अनेक रूप से आप ही बने हैं, पंडा रूप से आप बन गए, बत्ती रूप से आप बन गए, पंखा रूप से आप बढ़ गए, मंत्र रूप से आप बढ़ गए, श्या रूप से आप बढ़ गए, वृक्ष रूप से आप बढ़ गए, मकान रूप से आप बढ़ गए, अनेक रूप से आप बढ़ गए, या गंगा जी रूप से आप बढ़ गए, यमुना जी रूप से आप बढ़ गए, पृथ्वी रूप से आप बढ़ गए, पहाड़ रूप से आप बढ़ गए, वृक्षों के रूप से आप बढ़ गए, तरह तरह के जीव जंतु के रूप में आप बढ़ गए, आप ही बढ़ गए। आप एव न मत मैं और मैं सार चीज सार चीज केवल स्वीकार कर रहे हो, इतनी बात और कुछ नहीं, केवल स्वीकार करने वाला सुनने वाला व्यास रूप से श्रोता रूप से क्रिया रूप से कर्ता रूप से हर समय हरदम कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहता हो कल्याण चाहता हो तो इस बात को मान ले स्वीकार कर ले। कोई शंका उठे तो पूछ ले, कोई शंका उठे जो क्रिया होती है वो सब लीला है, परमात्मा है और लीला है। अनेक रूप से हावने सज्जन इस बात को स्वीकार कर, भगवान ने कहा मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, ऐसे होकर अनेक रूप से हो गए। अब अनेक रूप से हो तो वही है, एक रूप से हो तो वही है, रूपने धारण कर तो वही है वही है, अनेक बन जाओ तो वही है, एक बन जाओ तो वही है, निराकार हो तो वही है, साकार हो तो वही है, दो बजाओ तो वही है, चार बजाओ तो वही है, हजार बजा तो वही है, देखने वाले वही है, सुनने वाले वही है, समझने वाले तो वही है, मनन करने वाले वही है, वो परमात्मा ही है वही है। ये सार बात है, सार बात सीधी सरल बात एकदम सीधी बात। उनसे तो आता है एक एनमेंट में ये यात्र एक बर्तन देखा, जो मिट्टी से बैठता हुआ बर्तन है वो जानते ही सब तरह की घरार मटकी ठीबा ढकड़ी ऐसे एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा रहे, अनेक रूप से बने परमात्मा खेल अनेक रूप से अनेक रूप से तुम ही है, अनेक रूप से तुम ही है। ऐसा तेरे बढ़िया भजन बोलते, बढ़िया भजन कोई सा ही तेरा तेरी दृष्टि से बढ़िया है वो भजन बता दे, भी वो बता दे। आप लोग सब ध्यान दे सुनना, आप अकेले कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं कैसी भूल जगत में डाली, साबित कर नर नारिन में एक ही कहिए जगत में कर से तू दो जगत में नर नारी में एक ही कही जगत में कर से तू तो ये जगत में कर से बालक हो ये रोवण न लायो माता बन पुचकार बालक हो ये रोवण न लायो माता बन पुचकारे तो कैसो खेल रचो मेरे दाता जगत में दारी साबित करनी कर रहो तू कैसी भूल जगत छोटो बन बैठो पीरी छोटो बन बैठो हाथी मही मोटो तू हाथी मगन मस्ती में डोले महवत बन कर बैठो तू हो ये मगन मस्ती में डोले महवत बन कर बैठो कैसो खेल रचो मेरे दाता जित देखूं तू ही तू कैसो खेल राज घरा राजा बन बैठो दार पो जाम तू कैसो खेल रचो मेरे दाता जित देखूं उत तू खेल कैसी भूल जगत में डारी साबित करनी कर रहो तू कैसी भूल जगत पूजा में पूजारी तू पूजा चोरी करे जब बाजे रे चोर टो खोज करन में खोजी तू चोरी करे जब बाजे रचो मेरे दाता चित देखूं उत तू ही तू कैसो खेल रचो मेरे दाता चित राम ही करता राम ही भरता राम ही भरता राम ही करता राम ही भरता राम ही भरता राम ही भरता सारो खेल रचायो तू सारो खेल कहत कबीर सुनो भाई साधु उलट खोज कर पायो तू कहत कबीर सुनो भाई साधु उलट खोज कर पायो तू कैसो रे खेल रचो मेरे दाता चित देखू तू तू कैसो रे खेल जगत में डारी साबित करनी कर रहो तू कैसी भूल जगत में हाँ साबित करनी कर रहो तू कैसो खेल रचो मेरे दाता कर रहे तो है तो ही है तरह तरह की लीला करे तरह तरह की चोरी करे जब बाजे चोर तो खोजदार खोज ही दे तू खोज खोज भी तो मुझे है आखिर झगड़ा उधर कर लालो फौजदार फौजों में तू झगड़ा झगड़ा लगो तू ही है तू ही है तू ही है बालक पर रोड में लागो माता पर पुस्कारे तू माँ पर पुस्कारे तू साबुत करने कर रही हो तू सब तू ही है तू ही है तू ही है भाई खास बेचैन तू है तू है अब कीर्तन होए उसमें राम राम राम राम राम तू ही तू ही तू ही है तू ही है तू ही राम राम राम राम ओ राम नाम तू ही है तू ही है तू ही है तू ही